fie tot o doamnă, o femeie prim-ministru, o femeie care e din actualul guvern sau dintre parlamentarii noștri. La Parlament se reiau astăzi audierile în comisia privind alegerile din 2009, chemat în fața aleșilor ambasadorul României la Washington, George Mayor. Și alegeri parlamentare în Franța, primul tur, formațiunea președintelui Emmanuel Macron și alianții săi în frunte cu 32%. Exit poll-urile anticipează o lovitură devastatoare pentru socialiști și conservatori care încercau să recupereze sprijinul electoral pierdut după victoria înregistrată de Emmanuel Macron în cursa pentru Palatul Elysée. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Nemulțumiți de noua lege a salarizării, aproape 1000 de profesori din sectorul 6 al capitalei, adică 60% dintre toți dascălii sectorului, vor intra de astăzi în grevă generală pe termen nelimitat. La nivel național nu s-a luat deocamdată o decizie privind organizarea unui protest. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, la care sunt afiliați cei mai mulți profesori din învățământul preuniversitar, încă centralizează datele de la filialele din țară și va anunța astăzi decizia luată. În sectorul 6 din București, mulți elevi nu vor face ore astăzi, iar în anumite cazuri ar putea fi amânată proba de competențe digitale a examenului de bacalaureat. Sunt și profesori din sectorul 6 care nu participă la grevă, a spus la Europa FM Radu Bisică, președintele Ligii Salariaților din Învățământul Preuniversitar. În majoritatea școlilor va fi probabil situația asta. Cei care sunt în grevă sunt în grevă, stau în cancelare. Ceilalți care nu sunt în grevă țin ore. În legătură cu BAC-ul, e posibil la unele licee să se țină competențele pentru ca cei profesori care au semnat nu, deci nu sunt în grevă, să fie tocmai cei care sunt în comisiile de BAC. Și e posibil la alte licee să nu se țină acele competențe. Eu nu văd nicio tragedie. Se pot amâna. Ce se vehiculează, că nu se pot înscrie la facultăți, deși să nu se poată înscrie. Se amână BAC-ul, se amână și înscrie la facultate. Ce credeți, că facultăților le convine să rămână fără ele? Ne-am ajuns aici noi cei din învățământ. Că am avut bunul simț să ne gândim la alții. Ce fac copiii, ce fac părinții și alții nu se gândesc la noi. Dascălii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării votată recent de Parlament, dar și de faptul că multe dintre promisiunile electorale ale PSD nu au fost respectate. Apar salarii cu cifre astronomice la toate categoriile. Și la învățământ se vede cu ochiul liber diferența între învățământ și celelalte domenii de activitate. Locul nostru în grilă, asta ne mulțumește cel mai mult. După aceea urmează, în primul rând, nerespectarea programului de guvernare și faptul că am fost mințiți. Noi trebuia să avem o mărire de 20% de la 1 iulie și 30% de la 1 ianuarie. Nu s-au ținut de cuvânt. De asemenea, hotărârile judecătorești care nu se onorează, noi trebuia să primim banii pe aceste hotărâri judecătorești de la 1 iulie. Mâine vor fi în grevă timp de 2 ore între 11 și 13 profesorii din Iași și afiliați Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar, iar de miercuri, dacă nu le sunt rezolvate revendicările, profesorii din Iași declanșează greva generală pe termen nelimitat. În întreaga țară, profesorii sunt chestionați în legătură cu eventualitatea declanșării grevei generale. Nemulțumirile sunt diverse, de la poziționarea angajaților din învățământ în partea inferioară a grilei de salarizare și neacordarea majorării de 20% anunțată în programul de guvernare, până la neadoptarea în Parlament a legii care prevede pensionarea cadrelor didactice cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei, fără diminuarea pensiei. Ne explică Manuela Nicolescu. În județul Arad, majoritatea profesorilor au optat pentru grevă și boicotarea examenelor naționale din această perioadă. Liderul de sindicat, Dănuț Ieneșescu, spune că referendumul se va încheia în această după-amiază, când se va decide dacă se declanșează greva începând de mâine sau miercuri. Acolo unde se va intra în grevă generală, nu se vor susține examenele, respectiv de marți, miercuri și joi sunt probele practice. Aceste examene nu vor fi susținute, iar răspunzători vor fi cei care nu vor vrea să răspundă solicitării noastre a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ de a intra la noi negocieri și la a găsi soluții. La Buzău, peste 90% din cadrele didactice chestionate și-au dat acordul pentru declanșarea grevei. Liderul de sindicat, Ion Dobre, spune că majoritatea profesorilor au fost de acord să intre în grevă de astăzi. Din cei 4500 de membri de sindicat au fost consultați 3900, dintre care 3500 au fost de acord cu protestul. În județul Prahova, aproape 80% dintre profesorii membri de sindicat au semnat pentru declanșarea grevei generale. și la Iași peste 5.000 de profesori din cei 8.500 înscriși în sindicat au semnat pentru declanșarea grevei generale. Mâine, între orele 11 și 13, va fi declanșată o grevă de avertisment. Dascălii nu vor merge la ore, iar miercuri vor intra în grevă generală pe durată nedeterminată, în funcție de decizia pe care FSLI o va lua la nivel național. Se centralizează voturile exprimate la alegerile locale parțiale, organizate ieri în localități din 32 de județe, unde, din diverse motive, posturile de edil au rămas vacante. Unii dintre primari au fost aleși parlamentari la scrutinul din decembrie 2016, sau alții au fost condamnați pentru diferite infracțiuni și astfel nu-și mai pot exercita mandatul. Prezența la urne a fost una slabă, doar 33,04% dintre alegători au votat, potrivit autorității electorale permanente. Socialdemocrații își revendică victoria la Craiova prin Mihail Genoiu, iar la Lupeni, unde Lucian Resmeriță, fratele fostului edil Cristian Resmeriță, a câștigat alegerile în orașul din Hunedoara, potrivit numărătorii paralele realizate de partidul din care face parte. PSD-istul Irinel Ghiță va conduce orașul Bușteni. Liberalii au câștigat prin Marcel Romanescu primăria din Târgu Jiu, după 17 ani în care orașul a fost condus de socialdemocrați. PSD și-a recunoscut înfrângerea. Liviu Butnaru de la PNL este noul primar al orașului brașovean Râșnov, iar panelistul Lucian Micu a câștigat primăria orașului Roman. Candidatul ALDE, Marius Constantin, a câștigat alegerile parțiale pentru funcția de primar al orașului Băicoi. Așa cum vă spuneam, potrivit autorității electorale permanente, doar 33% dintre alegători au votat în alegerile locale parțiale organizate ieri. Găsiți toate detaliile pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Polițiștii au verificat șoferii de microbuze pentru transportul public și al elevilor din toată țara. Aceștia au primit peste 6.500 de amenzi și aproape 400 au rămas fără permis auto în doar două zile. De ce, ne explică Florentina Mihăiță. În doar două zile de controle, 66 de șoferi de microbuze au fost prinși băuți la volan. Este și cazul unui șofer din Argeș care a rămas fără permis pentru că a condus un microbuz de transport călători sub influența băuturilor alcoolice. Cele mai multe amenzi au fost date pentru că șoferii au încălcat regulile de circulație și nu au purtat centura de siguranță. În cazul a peste 100 de microbuze, au fost identificate defecțiuni tehnice. Alți șoferi de microbuz au fost amendați pentru că vehiculul nu avea inspecția tehnică periodică valabilă, pentru că au vorbit la telefonul mobil în timp ce conduceau sau pentru că nu au respectat pauzele și perioadele de odihnă. Un șofer de autobuz care circula pe traseul Târgu Jiu-Târgu Cărbunești a fost sancționat pentru că a plecat în cursă la altă oră decât cea înscrisă în graficul de circulație, iar un alt șofer din județul Mureș pentru că nu le-a dat călătorilor bilet. Ascultați știrile Europa FM. Va fi sau nu remaniat cabinetul Grindeanu? Evaluarea miniștrilor a fost finalizată, a anunțat aseară liderul PSD Liviu Dragnea. Astăzi se lucrează la concluzii, iar socialdemocrații se reunesc săptămâna aceasta miercuri în ședința Comitetului Executiv pentru a lua o decizie în privința schimbării unor miniștri. Aseară, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spunea într-o emisiune televizată că nu a discutat despre o eventuală remaniere guvernamentală cu partenerii săi de coaliție. Într-o postare pe Facebook, premierul Sorin Grindeanu scria ieri că România are nevoie de stabilitate, iar încrederea acordată de alegători nu trebuie înșelată cu noi schimbări, noi crize politice, eventual alte alegeri. Răspunsul președintelui PSD Liviu Dragnea a fost că nu contează cine face parte din executiv, ci ca programul de guvernare să fie dus la îndeplinire. Liviu Dragnea nu exclude cooptarea UDMR la putere. Alexandra Stănescu vine cu toate explicațiile. În urmă cu câteva zile, președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, spunea că partidul nu va ezita să înlocuiască unii miniștri și chiar întregul guvern dacă programul de guvernare nu va fi pus în practică. Președintele PSD, Liviu Dragnea, spune însă că nu e vorba despre o evaluare a miniștrilor. Este evaluarea programului de guvernare, care este de fapt obiectivul acestei evaluări, și vom discuta probabil și cu miniștrii și cu primul ministru. Deși nu s-a pus problema unei schimbări la vârful guvernului, vicepreședintele PSD, primar general al capitalei, Gabriela Firea, se declară nemulțumită în special de comunicarea pe care o are cu premierul Grindeanu. Ea a spus că relația executivului cu administrația locală este, citez, mai proastă decât pe vremea cabinetului Cioloș. Am încheiat citatul. Într-o declarație la postul România TV, primarul capitalei a apreciat că există o modificare de comportament a premierului Sorin Grindeanu față de primele luni ale mandatului său. O posibilă explicație este faptul că acesta ar putea avea o susținere din afara Partidului Social-Democrat. În momentul în care domnia sa nu a mai considerat util spatele, metaforic vorbind, politic, Înseamnă că are un alt spate, poate. Gabriela Firea se declară îngrijorată de faptul că premierul Sorin Grindeanu nu se mai consultă cu Liviu Dragnea. Dacă ar fi eliberată funcția de premier, Gabriela Firea și-ar dori o femeie în fruntea guvernului, însă ea nu ar vrea să dețină această funcție. Eu mi-aș dori să fie tot o doamnă, o femeie prim-ministru, o femeie care fie din actualul guvern sau dintre parlamentarii noștri, mi-aș dori. Printre numele miniștrilor vizați de critici chiar din interiorul PSD se află Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, Carmen Dan, ministru de Interne, sau Alexandru Cuc, ministru al Transporturilor. La Parlament se reiau astăzi audierile în comisia care investighează alegerile prezidențiale din 2009. Sunt așteptați fostul premier Emil Boc, Virgil Voinag, cel care conducea la acea vreme Institutul de Statistică, și George Maior, pe atunci șef al Serviciului Român de Informații, în prezent ambasador al României la Washington. Astăzi, la interviurile Europa FM, este invitat consilierul prezidențial pentru politică externă Bogdan Aurescu, membru al delegației care l-a însoțit pe președintele Klaus Iohannis în Statele Unite. Bogdan Aurescu va discuta cu Anca Grădinaru despre rezultatele discuției președintelui României cu liderul de la Casa Albă și viitorul relațiilor româno-americane, dar și despre perspectiva întâlnirilor pe care Klaus Iohannis le va avea cu Angela Merkel și Emmanuel Macron. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 pe paginile noastre de Facebook, dar și pe pagina de internet interviuri.europafm.ro. În Franța, formațiunea președintelui Emmanuel Macron a obținut cele mai multe voturi în primul tur al alegerilor legislative, peste 32%. Potrivit estimărilor, pentru runda de duminica viitoare, La Republica în Marș ar putea să obțină o largă majoritate în adunarea națională. Emmanuel Macron vrea o reprezentare în Parlament care să asigure adoptarea reformelor promise în campania electorală. Scrutinul a fost marcat de absenteism, jumătate din electoratul francez nu s-a prezentat la vot. Elena Tudor. Une nouvelle couleur va faire son apparition à l'Assemblée nationale, celle de La République en Marche. Exit poll-urile anticipează o lovitură devastatoare pentru socialiști și conservatori care încercau să recupereze sprijinul electoral pierdut după victoria înregistrată de Emmanuel Macron în cursa pentru Palatul Élysée. Le Républicain a obținut 20,9% din voturi, iar 13% din sufragii s-au dus spre extrema dreaptă de la Frontul Național. Aceste exit poll-uri sunt o lovitură grea pentru Marine Le Pen, după ce estimările belgienilor sugerau 17% din voturi pentru Frontul Național. Sondajele estimează că aceste rezultate ar urma să însemne între 415 și 445 de parlamentari pentru Alianța La Republica în Marș și formațiunea de centru MoDem, în urma celui de-al doilea tur al alegerilor pentru adunarea națională. Le Republican vor continua să reprezinte cea mai mare opoziție, cu 80 până la 100 de parlamentari, iar extrema dreaptă va avea între 1 și 4 reprezentanți în Parlament. În schimb, socialiștii și aliații stângiști se vor mulțumi cu 30 până la 40 de poziții în adunarea națională. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi astăzi în aproape toată țara. Ploi slabe de scurtă durată vor fi pe arii restrânse în zonele montane și submontane și cu totul izolat în restul țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade. O zi caldă cu soare se anunță pentru București. Maxima anunțată pentru astăzi 28-29 de grade. Ioana Brustur, capitan, o mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Simona Halep admite că Elena Ostapenko a jucat mai bine decât ea în finala de la Roland Garros. Revenită în țară după ce a ratat ocazia de a câștiga primul trofeu de Grand Slam al carierei, Simona a spus că nu are ce să își reproșeze. Nu știu care a fost greșeala. Cred că ea a jucat bine, a făcut un tenis un pic inconștient, după părerea mea, a lovit foarte tare și totul i-a intrat. Cred că am fost destul de curajoasă pe toată perioada turneului și pe toată perioada sezonului de zgur. Nu pot să zic că nu am fost curajoasă, însă ea a fost mai în formă în ziua respectivă. Poate după clasament așa ar fi fost să fie, să câștig eu, însă jocul ei a fost, jocul Elenei a fost foarte, foarte bun și foarte puternic. Simona Halep nu va participa săptămâna aceasta la nicio competiție, dar va începe pregătirile pe iarbă pentru următorul eveniment major, turneul de la Wimbledon, care va începe în 3 săptămâni. Rafael Nadal a câștigat pentru a 10-a oară în carieră Openul Franței. Spaniolul l-a învins în finală pe elvețianul Stan Wawrinka, scor 6-2, 6-3, 6-1, și a triumfat la Roland Garros fără să piardă vreun set la actuala ediție. Nadal a devenit primul tenismen din istorie care câștigă de 10 ori același turneu de Grand Slam. El are în palmares 15 trofee majore, 3 mai puține decât liderul absolut, Roger Federer. Elvețianul nu a participat la Roland Garros, dar se pregătește pentru Wimbledon și va juca în această săptămână la turneul pe iarbă de la Stuttgart. Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Canadei, iar echipa lui Mercedes a reușit dubla prin Valtteri Bottas. Al treilea a fost Daniel Ricciardo de la Red Bull, iar liderul clasamentului general, Sebastian Vettel, a sosit abia al patrulea, urmat de piloții de la Force India, Sergio Perez și Esteban Ocon. Germanul de la Ferrari a avut de suferit însă din cauza unui acroșaj în startul cursei cu Max Verstappen, care i-a rupt aripa față și l-a obligat să facă o oprire suplimentară la boxe. Hamilton a redus de la 25 la 12 puncte distanța față de Vettel, în timp ce la constructori Mercedes a depășit-o cu 8 puncte pe Ferrari. Liniște. Păi liniște, n-ai ce să mai faci. De ce să nu mai ai ce comenta? Ați văzut meciul lui Nadal de ieri? Absolut spectaculos. Da, da. Spectaculos, frumos. Ați văzut meciul naționalei de sâmbătă? Și mai spectaculos. Ce gol frumos. Am reușit să dăm un gol. Stancu. Da. Am reușit să dăm un gol, ceea ce e o mare performanță. Câte meciuri erau? 4 de când nu mai marcasem? Suntem pe drumul cel bun. Da, 4, cred. Ușor, pas cu pas. Știi cum e vorba în sport asta, cu pas cu pas. Câți ani se fac de la ultimul campionat la care am participat? 20? Lasă-ne încolo. Cine trebuie? Acum, așa, sincer, am mai zis-o. Vă rog, nu mai dați vina pe Daum, pe poate să vină oricine. Și Mourinho, și Zizou, și Simeone. Și... N-ai cu cine, pe bune. E foarte adevărat. Cu cine, mă. Da. Ușor, ușor mi se face dor de pițurcă. Nu, zău, pe bune, acum începem cu pițurcă, era mai bun cu astea. Singura șansă, uite, cum face Hagi, s-a apucat să construiască, dar n-are nimeni răbdare cu Naționala să facă asta. Unde joacă ăștia, mă? În Ludogorets, prin seria a doua. Asta că trebuie să termine Hagi construcția ca să ne apucăm de Națională, dar au furat ăștia tot. Neapiții, să știi că era realist. Chiar și tata Puiul. Adică ei erau potriviți, domne, pentru oamenii ăștia și reușeau, uite, să împingă un pic. Da. Cât despre reconstrucție, sunt 20 de ani de când reconstruim, cam așa, reconstruim, un pic, da. Vreo 20. Greu. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Everybody grew to the music. Everybody jam. Can't hold it back no more. Creeping up and down now. It's time for me to let it go. If you really wanna see what we can do for you, I'll send the crazy one, no static. Sing it. Yeah. Jam on the special side. Come on now, everybody. We've got it going on for years. Jam on this bench, just got it. Come on now, everybody. We've got it going on for years. We've got it going on for years. Oh, baby. We've got it going on for years. And I'm creeping up on your left. Straight up, funky when I get with ya. Get ruthless when I get wet. The party packed in my corner. Like granite, keep the crowd hype. Get up on this just to get right. What you want is what you gon' get. Backstreet's got the special effects. If you really wanna see what we can do for you, I'll send the crazy one, no static. Sing it. Jam on this Backstreet's got it. Come on out, everybody. We've got it going on for years. Jam on this bench, just got it. Come on now, everybody. We've got it going on for years. We've got it going on for years. We've got it going on for years. Just can't hold it back no more.